भगवान कहते हैं मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है। तो अपना कौन है संसार में, जिसके हम अंश है वही तो अपना है। संसार अपना कैसे होगा, ये तो मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकते, प्रकृति में स्थित है ये मन है सदा जैसे इंद्रिया। इसका अर्थ हुआ जो शरीर है स्थूल हो सूक्ष्म हो जो कारण हो, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति का है। तो हम प्रकृति का अंश नहीं है, हम अंश परमात्मा के हैं। और शरीर इंद्रिया ये शरीर ये सब प्रकृति में स्थित है, हमारा खास तो परमात्मा है, उसके हम अंश है। और शरीर को मान लिया प्रकृति स्थान कर सकती, इनको अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, ये शरीर अपना नहीं है, अपने परमात्मा है। मानो इधर तो संसार इधर परमात्मा बीच में है, ये है परमात्मा का अंश और मानता शरीर को अपना संसार को अपना, ये गलती है। ये संसार को अपना शरीर को अपना न मानकर परमात्मा अपना माने निहाल हो जाए, और परमात्मा को अपना न मानकर शरीर को अपना मानता रहेगा धर्मता मानता रहेगा। कारण गुण संगोष्य सदा सदियों ने जन्म सु, ये सत्वरतम गुण है, ये प्रकृति है। प्रकृति गुणों के साथ संबंध रखेगा तो सत्र सदियों ने जन्म हो गई उर्भंग सिद्ध प्रस्ताव मध्य राजसा और अधोगत से निधाम सा। कारण गुण संगोष्य सदा सदियों ने जन्म सु, ये गुणों का संग न करे, अपना परमात्मा उसी साथ अपना पर कर दे। अपने खास परमात्मा अपने हैं, अपने परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। साहब कहते हैं मेरा अंश है ये, गोस्वामी जी भी लिखे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सोरासी सो माया बस भय गोसाई। वो माया के बस में हुआ है नहीं माया का बस में है नहीं है। बंजो की मरकट की नहीं, ये खाने पीने में ऐसे फंस गया। बंजो की मरकट की ना मरकट खाने में वो पीने में संसार खाने पीने में माया बस में है उसाई। इस बात से दुख तो दुख पा रहा है। तो अपने परमात्मा साक्षात हमारे हैं, जिसके हम अंश हैं, उसी को याद करो, उसी को अपना मानो। अपने मेरे तो मेरे धर्म को पाल दूसरा न कोई। मीरा भाई ने सच्ची बात पकड़ी, आज मीरा भाई कितना आदर है। अगर वही हम पकड़ दे तो हम भी अच्छे हो जाए। भाई हो जो बहन हो सब मीरा भाई हो सकते हैं। मेरे तो मेरे धर्म को पाल दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे धर्म को पाल मेरे भगवान है, दूसरा उनको दोनों अपना नहीं है, ना अपने किसी का ना अपना कोई है। संसार जो अपना दिखता है वो केवल सेवा करने के लिए, लेने के लिए कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में कोई भी अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में इतना बड़ा संसार है, इस संसार अपना कोई नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इसे। धोखा मिलेगा, जन्म मिलेगा, दुख मिलेगा, बार बार संकट मिलेगा, अपना है ही नहीं, मिलेगा कैसे। तो यहां से ही शुरू कर दें, शरीर से ही सब जितने ब्रह्मांड है उनकी और शरीर की एकता है। क्षितिज पाव गगन समीरा पंच रचित है तुम शरीरा, उसी के सब है, ये सब पंच रचित है। पृथ्वी तेज वायु आकाश बने हुए, हमारा कोई नहीं है, हमारे तो भगवान है। इतनी सी बात है, अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें, मान लें कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वो सोचने का ना हो राम को नाम जब राम जी को हो करके, तो होना क्या होता है ही राम जी के हो गए शरीर के संसार के, इस बात कहते हैं राम जी के होकर के देखो। वास्तव में हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये हमारे हैं, हम उनके हैं, संसार हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर पर हमारा वश होता है क्या? अगर हमारा शरीर हो, शरीर को जैसा रखना चाहे रख सकते हैं क्या? रख सकते हो, मदद रख देंगे, जितना देर मरना ही चाहो उतना देर रखना, मरने नहीं देंगे, बीमार भी नहीं होने देंगे, हमारा है तो वश चलता नहीं अपना, ना स्थूल सही पर ना सूक्ष्म सही पर कारण सही पर, अपना वश चले गए तो अपना है ही नहीं है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। बड़ी मार्मिक बात है ये संसार का है, संसार के लिए ही है, संसार का अंश है, और संसार के लिए ही है। कर्मयोग नाम इसी का ही है, शरीर सहित जितनी जो सामग्री हमें मिली है ये सब संसार की ही है, और संसार की सेवा में ही लगाना है, अपने इनसे लेना है, ये लेना नहीं होगा, लेने का धरा पड़ेगा, फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, चलो मर जाएंगे, कष्ट पाएंगे, बार बार जन्म मरना होगा। जन्म मरना क्यों होता है? कि संसार तो परिवर्तनशील और परमात्मा अपरिवर्तनशील, और परमात्मा के अंश होकर के और परिवर्तनशील को अपनाया तो परिवर्तनशील मरो जन्मो मरो जन्मो मरो एकदम सुना पड़ा अपरिवर्तनशील बोले अपरिवर्तनशील, इसको अपनाया इस बार जन्मते मरते रहते हैं। है भगवान का अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है वो उत्पन्न होने वाले सुख के बीच लग गया, जो सुख पैदा होता है संस्पर्श जब होगा ये ही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं होते आज अंत अंतर कौन थे या नाते सुरम थे बुध आदि अंत वाले हैं, उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले हैं, संबंध नहीं जितने सुख है सब किस वैसे, तो उसमें विवेक ही रमण नहीं करता, ऐसे रमण करता है वो जन्मता मरता रहता है दुख पाता है। अगर इसको न पकड़े है अब प्रभु को पकड़े तो निहाल हो जाए, प्रभु अपने हैं, अपने प्रभु के हैं, संसार के नहीं है, हमारा संसार नहीं है, और इसको पकड़े हुआ है तो मई अंश हो जीव लोग जीव मेरा ही अंश है। एक लगा कर ये कहा कि निकाल शुद्ध मेरा अंश है ये, वो समझ सब कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी शुद्ध है अमर है। मानो हम लोगों के ये शरीर तो माता पिता दोनों से बना हुआ है, परंतु पूरा पुरुष तो पहले भगवान का अंश है, वो प्रकृति और पुरुष दोनों से बना हुआ नहीं है। मम एव अंश केवल मेरा अंश है, शुद्ध मेरा अंश, निर्मल मेरा अंश, शुद्ध एकदम मम एव अंश केवल मेरा ही अंश, एवं लगा दिए साथ में तो मेरा ही अंश होने से मेरी तरफ भी लगना चाहिए इसको, लगना गया मन से स्थान इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान ही, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले शरीरों के साथ लग गया, शरीरों को अपना बांधने लग गया, अपना ये रहेगा नहीं, ये है नहीं था नहीं रहेगा नहीं होगा नहीं मिश्र में रहेगा ही नहीं, अब ये जन्म का मन दो पाए मुफ्त में, ये ख्याल करने की बात है। ये अमर परमात्मा का अंश होते अमर होकर के मरने में एक साथ लग गया, अब मरता है जन्मता है धूप आता है कष्ट उठाता है तो कहां थे आप करिए नहीं, साक्षात परमात्मा का अंश चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख रूप होता हुआ दुख में पड़ गया मुफ्त में, अरे मिला कुछ नहीं, अरे मिलेगा कुछ नहीं, दुख पाएगा कष्ट पाएगा पा रहे है। अगर इसको अपना न माने भगवान का अपना नहीं हाल हो जाए, सीधी अपने खास बात है, अपना भगवान खास अपना है, अपना है उसको अपना माने, अपना है नहीं उसको अपना मानता है, ये बहुत बड़ी भारी भूल ये है। जो संसार की चीज हो तो अपनी मानता है यार, अपना है उसको भूल गया, उसे ख्याल नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा की चीजें उनको तो अपनी मानता है पर परमात्मा अपने मानते ही नहीं, उसकी चीज अपने मानता है, उनकी संसार को अपना मानता है, पर जिसका है उसको मानता ही नहीं, उसको भूल गया। या प्रकृति से जो अपना मानता है वैसे संग करता है तो जन्म तरह चक्कर से लिया मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहा है, कुछ देना न देना, कोरा कष्ट ही कष्ट पाता है, कष्ट दुख ही दुख उठाता है। कितनी सीधी बात है, सरल बात है, चेताना हमारा शायद सुख राशि, शायद सुख राशि को दुखालय में शासन, दुखालय पड़ गया, दुखालय दुख पा रहा है। वो स्वामी जी कहते हैं सीधी बात हो, ये राम को नाम तू राम जी को होकर नाम जपो, राम जी को हो जाओ इतना काम तो पूरा हो गया, अब उसका नाम जपो, उसकी सेवा करो, असली घर पर आ गए। जैसे कोई जंगल में भटकता हुआ आदमी दुख पाता हुआ दुख पकड़ता था शाम की भोगी घर पर आ जाए तो सुख मिल गया, घर पर आ गया, अब कोई बात नहीं, घर पर आ गया, अभी रोटी नहीं खाई है, काम में नहीं वो किया है, पर घर पर आ गए तो अब धीरे जो भगवान में अब आ गए तो घर पर आ गए। ये जो भगवान की बातें अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है कि अपने घर की बातें हैं, पर संसार को पकड़ करके शरीरों को पकड़ करके सुनते हैं, इनसे भगवान भगवान से तो विमुख होकर के भगवान की बात सुनते हैं और संसारी बात करते हैं सन्मुख होकर संसार के, बड़ी आश्चर्य बात है। इनको अपनी समझ में पकड़ता है, जो अपनी नहीं है या अपना है उसको याद ही नहीं किया, भूल गया, कहीं कहते हैं है ही नहीं भगवान तो है ही नहीं, जयराम जी। अरे अपना खास भगवान है, अपने खास भगवान के हैं असली, उसको भूल गया, और वे सब जगह है सबके हैं वे भगवान। देखो तीन बात खास, पांच बात है, तीन बात कर लो, भगवान अपने में है, अपने में अपने हैं, अपने में अपने हैं, अपने में अभी है, अभी अभी कभी और कभी नहीं है, अभी है सब समय में हमारे अपने में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान है और अपने है कि उसके अंश हम है और अभी है और सर्वश्रेष्ठ जिसने हृदय में रहते हुए भी सर्वसमर्थ है और परम दयालु है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है, हमारे कष्ट को दुख को जानते भी हैं और दूर भी कर सकते, सर्वसमर्थ है और जानते भी हैं और दयालु भी है, दुख सहा भी नहीं जाता भगवान से, परंतु ये विमुख ऐसा हो जो भगवान ने कहने में मानते ही नहीं। भगवान ने एक ऐसी विलक्षण बात कर रखी है, एक बहुत दया की बात कर रखी है, एक बहुत विशिष्ट ध्यान दे, एक बहुत विशिष्ट बात है, आप कहीं भी ठहर नहीं सकते, बालक तो बालक नहीं ठहर सकते, जवान तो जवान नहीं ठहर सकते, बूढ़े तो बूढ़े नहीं ठहर सकते, मनुष्य तो मनुष्य नहीं ठहर सकते, पशु तो पशु नहीं ठहर सकते, नरकों में जाओ वहां नहीं ठहर सकते, स्वर्ग में जाओ वहां नहीं ठहर सकते, 84 लाख जाओ वहां नहीं ठहर सकते। भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि तुम विमुख हो जाओ, ठहर मैं नहीं दूंगा, ये कहते मैं पकड़ ले रहा हूँ भगवान मैं छुटा दूंगा, ये भी ईश्वर का आशा ना विवाद करता है कि मैं पकड़ लूंगा कि बच्चों पकड़ो मैं छुड़ा दूंगा, जज कर थर नवसर कितने हैं, ऐश्वर्य के दादी कितने देवता है, कोई राक्षस है, कोई भूत प्रेत है, प्रसाद है, भगवान ये तो कहता मैं पकड़ूंगा, भगवान कहते मैं छुड़ा ही दूंगा, जब तक तू मेरे को नहीं प्राप्त करेगा तब तक तेरे को टिकने दूंगा नहीं कहीं भी, इतने पर भी फिर दुख पा रहा है जा रहा है, इस बढ़िया बात है। भगवान ने ऐसी रचना की है कहीं टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता कहीं भी, आ ब्रह्म भुवनाल लोका 15 वर्ष ब्रह्म लोक के लोग यहाँ आते आते, आ ब्रह्म भुवनाल लोका 15 वर्ष माओ पेदित कौन थे 15 जन्म न बीत, मेरी प्राप्ति कर तो फिर जन्म नहीं होगा, तो ब्रह्म लोक लोग पीछे लौट करके आते हैं। दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं मृत में। तुम लोग तक के लोग आते, इसका अर्थ क्या हुआ? ये तुम्हारा स्वर नहीं है लोग, ये स्वर अगर मरते और ये लोग और नरक और स्वर्ग तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे पराये घर में कहां तक ठहरोगे बताओ? पराई चीज कहां तक तुम्हारे साथ रहेगी? तुम उनके साथ कैसे रह सकते हो? ये सब दूसरे की चीज है, तुम्हारी नहीं है। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ममई वांशो जीव लोके ममई वांशो मम है मम तद्धाम परम मम और ममई वांश मेरा अंश है, वो मेरा धाम है, वहां जाओ फिर मौज। यदगत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परम वो मेरा धाम है। घर पर आ गए ना, घर पर अपने घर पर आ गए फिर जाने की आवाज हुए। खूब भटकता रहता है, भटकता रहता है, घर पर नहीं आता है। अब घर पर वही अभी मन अभी घर पर है, सभी सभी घर पर, मेरे कोई घर पर नहीं है, सब के सब घर पर ही है, एक भी घर पर नहीं, बहुत कम बिरले जो घर पर अपने घर पर पास है। बिका रहा ना बूढ़ा माजी, बिकाने में बूढ़ा माजी आए थे, बहुत सत्संग किए हुए, कई बातें सुनाते थे, बहुत सदनों में सत्संग किए हुए, उनका सही चला गया बताते बात कभी। मैंने कहा माँ जी अपने घर पर रहो, क्या घर पर हूं मैं, घर क्या है? भगवान है अपना घर, मम्मी वंश जीव लोगे तो अपने घर तो परमात्मा हुआ है, परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का घर ही अपना घर है, ये घर अपना घर थोड़ा ही है, ये पराया घर है। जैसे पंडाल में बैठे हो बड़ी थोड़ी यहाँ थोड़े जम कर रह सकते हो, ये है ही नहीं अपना, ये तो पंडाल है, सत्संग करो चलो यहाँ से। ऐसे घर में आए कोई ब्याह करके आ गई, कोई जन्म करके आ गया, रह नहीं सकते, ये घर अपना नहीं है, अपना नहीं होगा तो अपना मान लिया, अपना परमात्मा को अपना मानना नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। इस वास्ते भगवान को अपना माने, परमात्मा अपना है, यहाँ बैठे कोई बात नहीं, रेल में चढ़ते हैं तो रेल अपनी थोड़ी हो गई, कहीं तीर्थ में चले गए तीर्थ अपना थोड़ी हो गया, अपना तो परमात्मा है। मीरा भाई ने पकड़ ली बात को, इस बात को मीरा भाई ने पकड़ी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे और कोई, कैसी मौत की बात है, कितने ऊंचे भगतों की बात है, एक बात एक बात ही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कैसी बड़ी बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सही है, सब दूसरा है, सब दूसरा, सभी दूसरा है, प्रगति प्रगति का कार्य जितना सब का सब दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर से मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। थोड़े बात कह दी थोड़ी, सब सब सुन लो है, जो मेरे गिरुद्ध हो जो आपके गिरुद्ध गोपाल परमात्मा ही है आपके सबके, उसको ख्याल ही नहीं, उसकी याद ही नहीं, दिन भर में याद नहीं, सत्संग सुन दे सुन ली, वो भी तटस्थ होकर निर्लेप होकर सुनते हैं, और जो खास अपने है उसने ख्याल ही नहीं किया, अपना नहीं है उसको मैं आप छोड़ा ना पर प्रसन्न तेरी या भूल से कराए, देखो पंडित ना को पाओ लिंबे जाए, अपना है उसको छोड़ दिया, तो अपने घर से सब जितने हैं आप अपना अपना अपना अपना प्रभु को है, अपने प्रभु को पकड़ो, हमारा है प्रभु, मम्मी वंश हो सब भगवान का अंश है, सब सरस्वती परमात्मा के सब सब अंश परमात्मा के हैं, खास सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए और मेरे हर सब मेरे को प्यारे लगते हैं, अपना बालक तो अपने को प्यारा लगे, उस पर कोई बात है, माँ को वो अपना बालक प्यारा लगता है कि नहीं, तुम्हें वो माता से पिता तुम भगवान ही तो माँ है भगवान ही बाप है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो सर्वम, सब कुछ हमारे परमात्मा है, अब उस परमात्मा को होता हुआ परमात्मा ने उसको दिया और दुख पावे, कष्ट पावे, दुख पाता है, उस घर में शांति मिल जाए चाहना करता है, पर सच्ची बात वो मानता नहीं। अरे भाई परमात्मा के हो आप पापी हो दुष्ट हो तो परमात्मा के, सज्जन हो तो आप परमात्मा के, सदाचारी सद्गुणी संत महात्मा हो तो परमात्मा के, बड़े दुष्ट हो तो परमात्मा के, परमात्मा के है इसमें संदेह ही नहीं। आपके गुण और आपके आचरण, आपका भाव और आपकी अवस्था और आपके शरीर होते हुए भी परमात्मा के सदा सदा सदा रहने वाले। कितने दुष्ट हो जाओ, कितने नरकम चले जाओ, भगवान का सुन छूटेगा नहीं। भगवान भगवान साथ रहते नरकम ही रहते भगवान, कोई कहते मारे भगवान तुम्हारा नरकम है, नरकम हम है भगवान हमारे, सबके हृदय में भगवान नरकम है, भगवान हृदय में नहीं है। दुष्ट पुरुष है, सांप सिंह आदि है, उसकी भगवान तो मित्र है, भूत प्रेत प्रसाद भगवान तो है, कि भगवान आए कुछ बात नीचे कैसे होगी, वो भगवान को जानते नहीं, भगवान तो रहता ही है, भगवान तो शुद्ध मेरे अशुद्ध मेरे पवित्र मेरे अपवित्र मेरे नीचे मेरे ऊंचे में सब में रहते हैं भगवान। जैसे व्यापारी लोग कोयला में रुपया देखते हैं, पत्थर में रुपया देखते हैं, लकड़ी में रुपया देखते हैं, अनाज में रुपया देखते हैं, कपड़ों में रुपया देखते हैं, सब में रुपया है, होता है नहीं। सब दुकानदार रुपया कमाते हैं कि नहीं, कोई कोई दुकान करे कोई दुकान, सब में रुपया है, उसमें रुपया कमा दे। ऐसे परमात्मा सब में है, तो जानने वाले भगवानों को कमा देते हैं, दूसरी बार कोयला में पत्थर में पड़े बैठे। सर्वस्य च अमृति सन्निविष्टः मत्तस्मृति ज्ञान भुवन वेदेश सर्वी अहमेवेद। कितनी प्रभाव की भगवान छोड़े बात करे, संपूर्ण वेदों द्वारा मेरा ही कथन हो रहा, मैं ही हूँ, सबके हृदय में हूँ, नजदीक से नजदीक भगवान है अपने पास, दूर स्थम शांति के तत्व। ऐसे भगवान अपने हैं, बस वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे में है, अभी है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, विलक्षण है, सबसे विचित्र है। न तत्समोस्तभ्यधिकुतनीय, भगवान के समान कोई भी नहीं है, अद्वितीय है, एक ही है, विलक्षण ही है, वो हमारे हम भगवान के हैं। होए राम को नाम जप, फिर भगवान का जप करो, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, ये मान लो आज, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 12 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।